جو اپنے آپ کو اس روپ میں پیش کرتا ہے جیسے مانگا ہوا سانڈ ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل, لعنت ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے, اور اس انسان پر بھی لعنت ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے, یعنی وہ خامد جو حلالہ کرواتا ہے اپنی بیوی کا. یہ دونوں ہی ملعون ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا تھا لا اوتیہما الا رجمتہما فکلاہما زان, میرے پاس اگر کوئی حلالہ کرنے والا آ گیا میں اس مرد کو بھی اور عورت کو بھی رجم کروں گا, کیونکہ یہ دونوں ہی بدکار ہیں. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ چینلز پہ بیٹھ کے لوگ ببانگے دہل کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آفس موجود ہے اور ہم حلالہ کرتے ہیں, کسی کو اگر یہ خدمات چاہیے تو ہم حاضر ہیں. والعیاذ باللہ, نسأل اللہ جلت قدرته ان يحفظنا من هذه المصائب. اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسلام سے پہلے, چونکہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں جیسی ہوتی ہے, ایک خالہ اور اس کی بھانجی ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں کسی آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی, اسلام نے اس کو منع قرار دے دیا. اور اسی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کسی عورت اور اس کی بھتیجی کو ایک ہی گھر میں رہنے سے منع کر دیا. یہ بھی عزت کا رشتہ ہے کہ ماں اور بیٹی کا ہی رشتہ ہے, یہ ایک ہی گھر میں نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے یہاں تک کہہ دیا, اسلام سے پہلے یہ بھی نہیں تھا کہ دو بہنیں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا.